Normalnym byś mi nie cały płonę. Każdy dotyk twojego ciała. O, o, o, dobrze wiesz jak na mnie działa. Jej, jej, jej, zapach twoich włosów nęci. O, o, o, wiesz kochanie, że bardzo mnie to kręci. Do białego rana, aj, aj, aj. Chcę pić z tobą szampana, aj, aj, aj. Patrzę w twoje oczy, aj, aj, aj. Już nic nas nie zaskoczy. Do białego rana, aj, aj, aj. Chcę pić z tobą szampana, aj, aj, aj. Patrzę w twoje oczy, aj, aj, aj. Już nic nas nie zaskoczy. Gdy cię poznałem, nie grało coś na starcie. Chciałem cię przytulić, mówi staraj się bardziej. Wciąż uwodziłaś, był wieczór taki miły. Zabierz mnie do domu, już nie mam na nic siły. Chcę iść do ciebie, ciągle kręci, miga się. Obiecuję, daję jej, taka aparatka z niej. Chcę do ciebie, potem nie. Ciągle kręci, miga się. Obiecuję, daję jej, taka aparatka z niej. Chcę do ciebie, potem nie. Ciągle kręci, miga się. Obiecuję, daję jej, taka aparatka z niej. Chcę do ciebie, potem nie. Ciągle kręci, miga się. Obiecuję, daję jej, taka aparatka z niej. Kochanie, bądź moją królową, tak, tak, wyjątkową. Kochanie, bądź moją królową. Kochanie, bądź moją królową. Ja będę tylko z tobą, a ty bądź moją. To nie pop, to nie rock, to muzyki czas. A ty, ją na fejsa. Niechę ludzie widzą, jaka jesteś piękna. Nie ma drugiej takiej, która mnie nakręca. O, prawdziwa miłość płynie prosto z serca. Na fejsie cię pokażę. Licznik bije na okrągło. Nominuję cię seks bombą. Zróbmy sobie fotę, wrzuć. A niech ludzie widzą, jaka jesteś piękna. Nie ma drugiej takiej, która mnie nakręca. O, prawdziwa miłość płynie prosto z serca. Zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa. Niech ludzie widzą, jaka jesteś. Wymarzona, tak jak z mojego snu. Taka śliczna, że aż brakuje tchu. Ta jedyna, która coś w sobie ma. Zjawiskowa, dlatego kocham ją. No, ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona buzię ma słodką, kota, która szczęście mi da. Dlatego kocham ją mocno. Oprócz niej, ona buzię ma słodką. To ta, która szczęście mi da. Słyszałem jeszcze więcej, ale nawet nie marzyłem o takiej panience. Zamykam oczy i widzę jej ciało. Chciałbym gdzieś tam wrócić, bo ciągle mi mało. Wystroiła się jak biją. Siadam w betę, daję dyla. Mam na piersi krokodyla. Na mej ręce roli błyszczy. Każda laska dziś zapisze. Do klubu wchodzę bez kolejki. Bramkarzom płacę cześć i dzięki. Przyjmuję pozę, parkiet skanuję, a tam mnie już ktoś obserwuje. Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc. Patrzy na mnie dręka pijąc. Dzień zaczyna się dla ciebie. Jak pragnę patrzeć w oczy twe. Ty nie wiesz, gdy nocy sen otuli mnie. Ja zbliżam się do ciebie. Usłysz mnie. Powiedz, że spełnisz me pragnienie. Kocham się w tobie. Samotność zwykle swe granice ma. Zanika szarość czterech ścian. Niesforny los chce złączyć drogi dwie, by odnalazły życia swego cel. Uczucie, które łączy serca dwa. Choroba duszy przyciąga je ciał. Twój każdy ruch wciąż uświadamia mnie. Rozumiem, że to właśnie miłość jest. Katowice nocą, ze Spiżową mocą i z naszą pomocą. Czy garota, nawet powietrze się nie nabierze. Nieważne jaki bój toczymy ze światem, nieważne ile zbój składamy przed tymi masek, jakimi tu czyni nas każda z nowych i przypiętych łatek, będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. Nieważne jaki bój toczymy ze